Νομίζω πως δε σε θυμάμαι πια. Τα μάτια μου βαριά να δουν εσένα. Κοιτάζω μια παλιά σου κάρτ ποστάλ. Ποιος έγραψε με αυτά τα γράμματα τα ξένα. Τώρα έχω ένα σπίτι που ποτέ δεν έχεις δει. Τώρα έχω ένα μάξι που ποτέ δεν έχεις πει. Και μια λύπη, αχ, μια λύπη που δεν έχεις φανταστεί. Γιατί όλα προχωρούν χωρίς εσένα. Κι αυτό τώρα λέγεται ζωή. Νομίζω πως σε ξέχασα, αλλά τις νύχτες που μετρώ το χρόνο μόνη. Χέρι σου μου πλέκει τα μαλλιά. Το χάδι σου αυτό ακόμα με σκοτώνει. Τώρα έχω ένα σπίτι